Kun lauantaisin avaan television, niin siellä meille valmiina jo filmi on. Vauhtia ja komiikkaa, seikkailuja, siitä vaan kaikenlaista tarjoillaan. Hei, harlekiini, ota kiinni, filmipiiri joka lauantaina. Harlekiini, ota kiinni, filmipiiri joka lauantaina. Snorkkeleissa, smurfeissa, kilpikonnan turtleissa, kaasupohjan kurveissa, tulkaan vaan. Harlekiini, ota kiinni, filmipiiri joka lauantaina. Television. Niin toivon, että seuraava taas pian jo on. Kun viikon verran odottaa, samat tutut nähdessä tekemässä temppuja. Juu, hei! Harlekiini, ota kiinni, filmipiiri joka lauantaina. Harlekiini, ota kiinni, filmipiiri joka lauantaina. Toisissa taas eläimiä, joskus maantiekiitäjiä. Tulkaa mukaan TV-tuvaan. Harlekiini, ota kiinni, filmipiiri jatala.